lapsepõlves oli päikse kiiri, sest mul polnud PlayStation 2 ja mobiili. Pidin kandma välja venin põlvedega dresse ja ei saanud sõpradele saata SMS-e. Mulle!